اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات ترقی دیتی ہیں، سختی کو موم بناتی ہیں اور حساس طبیعت بناتی ہیں۔ دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی۔ تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو، اور مشائخ کرام کے ساتھ تعلق دراصل خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ کتاب کی عزت مصنف کے حوالے سے ہوتی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو، وہ شخص جس نے خود سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے تسلیم کر لے، تو اس آدمی پر دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ تزکیہ کا مطلب ہے لالچ اور خوف سے آزادی ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے۔ پھر نہ امیر ہونے کا شوق ہوتا ہے نہ غریب ہونے کا ڈر۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہارا اپنا کام بن جائے گا۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہو وہ حاضر ہے، اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں وہ غائب ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر۔ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو خود آشنا کرائے گی۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ اپنی ذات پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ آپ صبر کے ساتھ چلتے جائیں اور آپ کا جوہر جو آپ کی خاک میں ہے وہ ظاہر ہو کے ہی رہے گا۔ اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں اس وقت تک ذکر آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ تکلیف یا مشکل اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دے۔ انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب اسے دانائی ملتی ہے یا رضا ملتی ہے تو ہر شے بھول جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ذات ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذبذب ہوتا ہے، اور عشق والوں میں تذبذب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا غریب وہ ہے جو کہتا ہے کہ تمہیں جس نے امیری دی ہے اسی نے ہمیں غریبی دی، تم امیری کا شکر ادا کرو، ہم غریبی کا شکر ادا کریں گے۔ کوئی پیر تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیری جھوٹی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو دعائیں تجھے پسند نہ ہوں، اور مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما जिससे तेरा तकर्रुब अता हो। अगर तफसीर इतनी लाजमी होती तो किताब की तफसीर पैगंबर खुद ही फरमा देते। मोमिन का दिल अर्शुल्लाह है, और अगर आप दिल की दुनिया में दाखिल हुए तो फिर आप बाहर के मुसाफिर तो ना रह गए, बल्कि आप तो अंदर के मुसाफिर हो गए। माँ बाप दुआ करें तो कब्र की तंगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि माँ बाप की दुआ से कब्र का अजाब टल जाता है। अल्लाह ज़ात है और रब उसकी एक सिफ़त है। ख्वाहिश के अंदर ये बड़ी राज की बात है कि ख्वाहिश चलते चलते एक किस्म का माबूद बन जाती है। जलवा निगाह का रिज्क है। बीमारी आमतौर पर दिल के अंदर पैदा होती है, पहले रूह बीमार होती है फिर जिस्म बीमार होता है। अल्लाह पर राजी वो इंसान है जिसने अल्लाह से कुछ और नहीं लेना। अल्लाह जिस पर राज़ी होता है उसको अपने पर राज़ी कर लेता है, और राज़ी इंसान वो है जो अल्लाह के काम में दखल न दे। माल जहालत है और आगे ही अल्लाह का क़ुरब, खुदा का खौफ किया जाए तो गरीबी का डर निकल जाता है। दुआ पर ईमान आपको मुकर्रबीन में शामिल कर देगा। वो लोग जो बेमकसद ज़िंदा रहते हैं उनको मौत सताती है, और जो बामकसद रहते हैं उनका मौत कुछ नहीं कर सकती। मरने से पहले मरने का मतलब ये है कि हर एक काम में ऐसे लग जाना कि बाकी के सारे काम अल्लाह के सुपुर्द कर देना, और आर्जी तौर पर गुम हो जाना। मरने से पहले मरना नहीं है। नफ्स की दुनिया का और पैमाना है और रूह की दुनिया का और पैमाना। दानाई यह है कि आपका अमल आपके इल्म के ताबे हो। खौफ उनको होता है जिनके पास माल हो। आदि दुनिया मजबूरियों की दुनिया है, यानी नफ्स की दुनिया। सुकून की तलाश अल्लाह के फजल की तलाश है, और अल्लाह ही की तलाश है। ऐसी जन्नत का क्या करना जिसमें आपका भाई साथ ना हो। वो मुबल्लिग जो ज़ाती तौर पर बुरा भला सुनने के लिए तैयार है और सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए सफ़र कर रहा है, असल में वही मुबल्लिग है। दिल एक किस्म का खानकाबा है, यानी इस्लाम से पहले वाला। इसमें ख्वाहिशात के बुत पड़े हुए हैं, वो बुत निकाल दो तो ये साफ हो जाएगा। बेनियाज अल्लाह ताला की शान है कि जिससे कुछ निकाला जाए या उसमें कुछ डाला जाए तो न कमी हो न इसमें बेशी हो। अहले तकवीन वो लोग होते हैं जो खालिक की मुंशा को अपनी मुंशा बना के पेश कर देते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करने से आदमी फना से निकल जाता है। अल्लाह को साबित करने वाला भी इतना ही झूठा है जितना अल्लाह को न साबित करने वाला, क्योंकि अल्लाह साबित करने से साबित नहीं होता बल्कि मानने से साबित होता है। कुछ लोग दूर से सुनते हैं और कुछ कान पास होने के बावजूद नहीं सुनते। जिसने माँ बाप का अदब किया और माँ बाप का हुक्म माना वो मुकम्मल तौर पर दीनदार हैं। अल्लाह को मानने वाला और इंसानों को नज़रअंदाज करने वाला झूठा है। मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो ज़िंदगी से प्यार करता है और मौत से नहीं डरता। आपकी दुआ पूरी हो या ना हो, آپ پر اسلام نافذ رہنا چاہیے۔ ایک شخص اگر بازار گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا تو اس کا راستہ نیک ہو گیا۔ اللہ کریم بعض اوقات کسی کی صرف ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ تکلیف مقام صبر سے متعارف کروانے کے لیے آتی ہے۔ علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ جس کا یوم پیدائش ہے اس کا یوم وصال ضرور آئے گا۔ اہل ظاہر کی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہیں۔ زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر جاتا ہے۔ سچا کافر بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ شکست کھا جائے تو کلمہ ضرور پڑتا ہے۔ عبادت کرنا شریعت بن جاتی ہے اور شوق میں عبادت کرنا طریقت۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ نہ بناؤ، بلکہ تبلیغ کو محبت بناؤ۔ اس دنیا کے خوف سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دنیا سے مر جا، پھر فنا فی الذات اور بقا باللہ ہو جائے گا، کیونکہ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو تو بھی باقی ہو جائے گا۔ اب تو تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے، اس لیے تو فانی ہے۔ جب تک آپ کو اپنی عاقبت کا یقین نہ ہو، کسی کی عاقبت کو غلط نہ کہنا۔ یہاں دنیا میں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سے وہ بات مانگنی چاہیے جو آخر تک رہے اور انجام بھی بخیر ہو۔ پیغمبری یا نبوت یا رسالت یہ عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے ملنے والا مرتبہ ہے۔ یہ اللہ کا غضب ہوگا اگر وہ آپ سے انصاف کرے، اس لیے دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ مہربانی کرنا۔ دور جانے والے قریب کے اور راستے کے جھگڑے نہیں کرتے۔ مخلص بندہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں مخلص ہو گیا ہوں۔ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے، ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ناراض کیسے ہو سکتے ہیں، جاؤ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ خوشبو بند نہ کرو، خوشبو جاری رہے، کیونکہ آپ کا کام خوشبو دینا ہے۔ انسان کو انسان بنانا ہی اللہ کا کام ہے۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے، علاوہ ازیں سارا ہی بوجھ ہے۔ اگر کسی کا علم عمل میں نہیں آتا تو اس کا حشر اس گدے جیسا ہوگا جس پر کتابیں لدی ہوں۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ بھائی کے دل سے آپ کے حق میں جو دعا نکلے گی وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آپ نے اپنے بھائی پر رحم نہ کیا اور اللہ کا یہ حکم بھی نہ مانا تو آپ دنیا دار ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دانائی کیا ہے؟ دانا کی تابعداری، یعنی حکمت والے کی تابعداری۔ خوف کے مقام پر صاحب مقام کا مقام پہچانا جاتا ہے۔ نور علم بھی ہے، نور مشاہدہ بھی ہے، اور نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، بلکہ آپ ہی اللہ کے نور ہیں۔ کسی برے آدمی کو اس طرح ڈھال دینا کہ وہ آدمی زندگی میں اچھا نظر آئے، یہ بھی احسان ہے۔